أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. برابر من استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم صل صلاة كاملة فسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الفقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتناب به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك فالخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعدد كل استغفار استغفره المستغفرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعدد كل تسبيح سبحه المسبحون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدد كل تحميد حمده الحامدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدد كل تكبير كبره المكبرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعدد كل تهليل هلله المهللون. الله الله الله بعدد كل ذكر ذكره الذاكرون فغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. درج الجنة على قدر آي القرآن لكل آية درجة فتلك 6200 آية و16 آية بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض فينتهي به إلى أعلى الأعلى عليين لها 70,000 ركن وهي ياقوت تضيء مسيرة أيام ولا يالي. رواه عن ابن عباس. هنا بقى bizim için hazırladığı bir cenneti var. Bu cennet hazırdır. Yapılmış. Herkesin adı da yazılıdır üzerinde. Burası filanın yeri, burası da filanın yeri. Cehennemde de öyledir. Biz cennetteki yeri hak edersek cennetteki yerimize gideriz. Cehennemdeki yerimizi imansız birisine verirler. Eğer cehennemdeki yeri hak edersek cennetteki yerimizi başka bir cennetliğe verirler. Biz cennetteki onun yerini kazanırız. Cennet o kadar büyük ki tavsiye bizim gücümüz yetmez. Bu kadar güzelliği başka. Büyüklüğü de şimdi Kur'an ayetleri var ya, Kur'an ayetlerinin derecesine göre Cenab-ı Hak cenneti derecelemiş. 6216 ayet diyor. Bu derece. 16216 derece. Her derecenin arası 7 ile gök arası kadar. Bunu 6000'den zarf ederseniz ne kadar mesafe tutar bilmem. Fakat bu zahirinde böyle. Nasıl ki Kur'an ayetlerinin manasına hudut yoktur. Kur'an ayetlerinin manasına hudut yoktur. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz demiş ki, ben elham hakkında bir yazı yazsam 40 teveyyüzü yazarım. Elham. Bitmez. Onun için Kur'an şundan, Kur'an Türkçe okunamaz derler. Neden? Tahdid edersin. Tahdid ediyorsun. Şu şundan ibaret. Hayır, halbuki öyle değil. Çok geniş. Binaenaleyh, cennetteki yerimizi hak etmek için burada istikameti göstermemiz lazım. Bismillah. İnnellezine galu Rabbunallah. Şunlar ki Rabbuna Allah. Rabbimiz Allah'tır dediler. Şu kimseler ki Rabbimiz Allah'tır dediler. Sümmet tekamu. Ondan sonra bunun üzerinde istikametli durdular. Allah diyor. Bu lafız neyi icap ediyorsa yani Allah lafı, İslam'ın lafı, kelime-i şehadetin manaları nelere icap ediyorsa Kur'an'ın içine alır bu lafı. Kur'an manalarını içine alır. Onun için Allah dedikten sonra istikametlidir. Nedir istikamet? Kur'an'ın dediği ve Kur'an'ı size getirip söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri nelerden ibaretse emirlere iyi yapışın. Yasaklardan da öylece korkun. İstikamet bu. Emirlere yapışmak, tutmak, yasaklardan da kaçırmaktır. Kaçırmaktır. Bunlara emir diyorlar. Nasıl ki birisi saatiniz var. İster duvarda asılı olsun, ister cebinizde olsun. Kalıbı çok güzel. Bakıyorsunuz güzel bir saat. Belki altın çift. Fakat içindeki çarklardan bir tanesi yapaslanmıştır. Düşmüş yerinden oynamıştır. Veyahut bir kaza dolayısıyla kırılmıştır. İşlemiyor. Fakat saatin kendisi güzel. Bakıyorsunuz çok hala. Şişesi de iyi. Fakat parçalardan bir tanesi. Sakatlanmış, işlemiyor. Bir şeye yarar mı bu saat? Bir şeye yaramaz. Cebinizde boş boşuna ağırlık yaparsınız. Götürüp tamir kabul ediyorsa tamir diyebilirsiniz, tamir edecek. Kabul etmiyorsa atacaksınız, ya atacaksınız. Bu insan da istikamet bu parçalardan ibaret. Emirler, İslam'ın emirleri nelerse bu emirleri benimseyerekten onları kabul etmek, yasaklardan da bu sırada sakınmak suretiyle İslam'ın istikameti temin olur. Bu istikameti temin ettikten sonra tetenezzelu aleyhimül melaike اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ İşte bu vadumuz cennete, vadumuz cennete nail oluruz inşallah. Burada şimdi bir kısım, bir şey var. Beşeriyet dolayısıyla hepimiz aciziz. Bu acımızı itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu okuduğumuz istiğfarlardır. İstiğfarların içerisinde bu acımızı beyan ettik. Acımızı beyan edince emirlerin hepsini yapmak ve yasakların hepsinden kurtulmak herkese mümkün olmuyor. Herkes bunu yapamıyor. Görüyoruz ki birçok Müslümanlar birçok hataları göre göre yapıyorlar. Göre göre yaptıkları halde bunlar iki kısma ayrılır. İnanır ki bu yasaktır. İnanır ki bu da yapılması lazımdır. Bu emirdir, bu da yasaktır. Amin billah. İnandım. Fakat beşeriyet dolayısıyla kusuru var yapıyor. Bu mafu, bu Allah'a kalmıştır. İsterse affeder, isterse cezalandırır. Yavurluk olmaz bunda. Fakat bu nedir canım, sen de deyip de mesela üzümü içiyorum da suyunu neden kullanmayacakmışım diyerekten böyle bir hezeyan işlerse bu zaman İslam'dan da dışarı çıkar, her şeyden de uzak olur. Allah kusurlarınızı affetsin. Bu 6216 derecenin üstünde fiyentihi bihi ila ala'illiyin. Bunun arkası ala'illiyine dayanıyor ki arşın altı oluyor. Arşın altında melaike-i kiramın makamıdır burası. Melaike-i kiramın makamıdır. Bu makama gider sonu, buraya dayanır bu derecelerin sonu. Ki Cebrail aleyhisselamın orada ben buradan ileriye geçemem dediği yer. Bu ala'liyinin leha seb'une elfe rüknin 70.000 esası vardır. Bu esas üzerine kurulmuştur bu. Ve yakutetün bu Yakut'tan bina edilmiş ala'liyin denilen yer. Yakut'tan inşa edilmiş. Tudayü mesirası eyyâme ve layyâli. Bir günlük ve bir gecelik yeri ışıldatıyor, aydınlatıyor. Yakut'un ziyası. Allah hepimizi affetsin. Cennette çok böyle tavsifi gücümüzün yetmeyeceği güzelliklerle dolu cennet. Bu cenneti kaçırmak kadar büyük zararlı bir şey yok. İşte bu buradaki şu 50-100 neyse oradaki bir hayatın mükafatı olacak. Kazananlar ne mutlu. Kazanamayanlara da ne yazık. Şimdi bakın. Dirhemün dirhemü riben ye'külühür racül ve hüve ya'lem eşeddü indellâh min siddetihu ve selâsine zeniyye. Emirler var dedik ya, saatin işlemesi için, makinenin işlemesi için parçaların birbirine uygun olarak çalışması lazım. Şimdi bir dirhem faiz içeriye girdi miydi makine üstop eder. Makine üstop eder. Nasıl ki bazı tayyara giderken kuş kaçıyor kesin içeriye, pervasının içeriye. Çarklar bozuluyor, tüyler bozuluyor. Nihayet makinenin arabanın düşmesine kadar, uçağın düşmesine kadar sebep olabiliyorlar. Buna başka sebepler de verilir. İşlerken işte bir arıza dolayısıyla çarkın birisi kırılır, bazı oluyor ya düştü diyorlar. Bir düşmeye sebep olan bir şey oluyor. Koçum gövde düşüyor aşağıya. Şimdi bu bir dirhem. Eskiden 400 dirheme bir ok ederlerdi. 400 dirhem bizim için bu zamanlarımızda. 400 dirhem de bir ekmek kocaman bir okka oluyordu. Bugünkü dirhem de 1200 küsur gram ediyor. Yani o gün dirhem diyor, bugün de gram diyelim. Bir gram efendim riba. En ufak yani. Dirhemin en ufak bir cüzü. Bu insan bunu yerse, yekülüyor. Faiz yiyor. Riba dedi faiz yani. Bir dirhem faiz yiyor. Çok değil yani. Nasıl? Biliyor ama. Bu haramdır diyor, biliyor ve yiyor. Eşeddü indallah min sittetin ve selâsîne zeniyye. Zeniyye zina. 36 tane zinadan eşeddü bunun günah demiş. Ahmed bin Hanbel, Darukhani, Tabrani, Riyay-ı Maksudi, Elhamdülillah ibni Hanzal. Onun için bir namaza dururken aklıma geldi. Aklıma geldi. Bu din dedim galiba fıkraların dini. Bu din olsa olsa fıkraların dini. Hırslar arttıkça, tamaklar arttıkça insan haram maram kolay kolay tanıyamıyor yani. Bu iş olsun, bu olsun, bu olsun. Hep gözler ileriye doğru gidiyor böyle. Geçen de anlatmıştım bize. Bir deli birisini çağırmış. Bir hafifle sormuş. Kaçı zararlı, kaçı faydalı demiş. Üçü zararlı demiş. Nedir o? Tüğünün ayın bir at. Tüğünün ayın. Tamam. Tamam. Bir hırsın neticesidir. Hırs insanı tamaha götürüyor. Tamahla beraber haramlar adeta mubah kabilesini diyor ki bugünkü çarası faizli iş demek mümkün değil. Kredi yapacak, para alacak, para verecek. Ama pahalılık doğacakmış, ne doğacakmış o benim aklımın işi değil diyor. Ben para kazanmasını bilirim. Parayı kazanmak için de buna mecburum diyor, işte veriyorlar. Allah kusurlarımızı affetsin. Yani Allah'ın Celle ve Ala'ya mütevazi bir boyun lazım. Tevazu edecek, ona yalvaracak, ihtiyaç hisseden bir insan lazım. Zenginlikte bu zor oluyor. Zenginlikte boyun bükmek, Allah'a ihtiyaç arz etmek, tevazu sahibi olmak kolay bir şey değil yani. Olanlara ne mutlu. Bakınız şimdi. Dirhemün halalün. Şimdi yukarıda bir haram söyledi. Aşağıda da bir haram söylüyor. Bir dirhem halal. En ufak bir dirhem. Yeşteri bir asere. Bu bir dirhem parayla. Gerçekten bir dirhem paralar kullanılırmış. Yani bugün 5 kuruş, 10 kuruş dediğimiz ufak para. Daha evvelce bizim zamanımızda 10 para, 20 para var idi ama şimdi onlar da kalmadı. Böyle bir dirhem parayla yeşteri bihi aselen. Halal bir para. Halal paradan gidiyor bir dirhem bal alıyor. Ve yeşrebü bima'il matar. Bunu yağmur suyuyla, değil yer sularıyla, gökten inen suyu toplayacak bir kapın içerisinde o suyla bu balı şerbet yapıp içersen şifaün min küllü dâi. Her dede devadır. Birisi 36 zinaya mukabil bir günah, birisi de her derde deva. Birisi halal, birisi haram. Yine bakınız. Dirhemur racüli yünfikuhu fî sıhhatihi hayrun min itki rakabetin inde mevti. Ravahu bir şey an Ebi Hüreyre. Parası var insanın da. Bazen ölürken bir şey yapar. Vasiyet eder. Şunu yapın, bunu yapın, şöyle köprüler yapın, camiler yapın, sular getirin de birçok köleler azat eder falan. Halbuki bunun yerine diyor hayatındayken bir dirhem infak etse, bir dirhem yani en ufak bir parasından hayatındayken verse, ölürken yaptığı çok hayırlardan daha hayırlıdır. Nasıl olsa gidiyorsun artık onun nasıl olsa mirasçılar yapacağını. Senin kimse dinlemez miras şeyini, vasiyetini. Onun için hayatındayken yaparsan bu senin için hayırlıdır mesela. Yine bakın deminki hadise mutabık bir hadis daha. Dirhemün dirhemü riben. Yine bir dirhem en ufak bir faiz. Eşeddu indallah. Eşeddu indallah. Bizim indimizde değil. Şimdi ilahide. Bu kadar şiddetlidir. Neden? Min sittetin ve selasine zinyeten zinyeten. Zinye 36 zinadan indi ilahide şiddettir. Ve men nevete lehmuhu min sühtin fennâru evlâbi. Kimin ki şu vücut eti haramdan bitiyor. Haram lokmalarla bu vücut meydana geliyor. Bunun için sühd haram yani. Fennâru evlâbi. O cesedin hakkı cehennemdir yani. Yani haramdan gelen vücudun yeri cehennem olduğunu arz ediyor. Beyhek Hazretleri Hazreti Kadın Yapatla. Davat-ı mekruh. Sıkıntılara, meşakkatlere, müzahikalara düşen insanların duası Allahümme rahmeteke arju. فَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ. Bu duayı okuyan insan bütün sıkıntılarından, meşakkatlerinden, muzayikalarından Allah-u Teala'nın izniyle kurtulur. Dua, Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rab, senin rahmetini umarım ben. فَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Beni bana gözümü kapayacak kadar da az bir zaman olsa beni bana bırakma. Ben acizim. Çok büyük hatalar ederim. Beni bana bırakma, beni sen kullan ya Rabbi. Binaenaleyh rahmetini umarım. Ve esli li şe'ni küllehu. Benim hayatımda muhtaç olduğum her harekatımı zahir ya Rabbi. La ilahe illan. Çünkü senden başka mabudum bir hak yok. Davileri Ahmed İbni Hanbel, Ebni Şeybe, Vel-Bukhari fil-edeb Davud ve İbn-i İbban ve Tabarani fil-kebir an Ebi Bekir. Di'ametü'd-din ve esâsuhu. Di'ama direkt. Yani caminin esası nasıl? Kenardaki direklerse, büyük camilerde, üzerlerin altında direkler varsa, bu dinin de direği ve esâsuhu, esası 3 şeye bağlıdır. Birisi el-ma'rufeti billah. Allah'ı hak bilişle biliş. Vel aklın vel yakin biliş kafi değil de yakinen biliş. Bir de vel aklın nafi. Bir de menfaat veren bir akıl. Menfaat veren bir akıl. Ki Temel akl-ı nafi. Buna dikkat edin. Dediler ki bu akl-ı nafi nedir ya Resulallah? Şimdi bizim hepimiz derler ki aklım benim hep. Herkes kendini beğenir derler ya, aklını beğenir. Ha, bu biz hep kendi aklımızı beğeniriz de. Ashab-ı kiram hazretlerden, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'den sordular ki ya Resulallah bu akl-ı nafi dediğin nedir? Buyurdular ki el-kef-ü amma asillah. Akl-ı nafi Allah'a isyandan insanı men eden kuvvet. Seni yapacağın günahlardan şimdiki vicdanın muazzep oluyordu, onu terk edebiliyor musun? Akl-ı nafi budur. Mesela faiz alacaksın. Diyor ki haram yapma, alma. Bunu men edebiliyor musun? Ne ala? İçki içeceksin. Diyor ki yok olmaz. Nasıl haram? Allah yasak etmez. Kumara oynayacak. Yasak verdi, olmaz. Ne kadar günahlar varsa içinden gelen, vicdanından gelen bir kuvvetiye bunu men ediyor. Olmaz diyor. Terazi, akıl terazisi bu Allah-u Teala'nın yasak ettiklerine evet şöyle cazipmiş, böyle faydalıymış. Bunların hepsi masaldan ibaret. Allah'ın dediğine bakılır. Allah'ın dediği neyse o iş odur. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok meteder. Birçok yerlerde metiyiz var. Sebebine gelirse bu kadar İbrahim Aleyhisselam'ın metiyiz nedir? İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'ya tam teslim olmuş. Tam manasıyla teslim olmuş. Hiç itirazsız. Hiç itirazsız. Diyor ki ben karını ve çocuğunu götür çölün ortasına bırakıyorum. Şam'dan işte 1000 kilometreden fazla uzak. Götüreceksin burada. Ağaç yok. Ot yok. Su yok. İnsan yok. Hayvan yok. Götür oraya bırakam çocuğun diyor. Kim yapar bunu? Hangimiz yapabiliriz yani? Hem hanımın hem de senin en güzel göz bebeğin evladın. Götüreceksin diyor. Orayı şöyle bırakacaksın. Hepimizin aklı erdiği bir şey var. Mantıklıca. Bu ancak yaşasa yaşasa burada 24 zaman yaşar. Sana öyle sıcak. Gölgelik yok şimdi. Güneşin hararetine dayanmak imkan halinde. Güneşte de Hacca giderken Medine-i Münevvere yolunda bugünkü asfalt yol yok. Kumun üzerinden gidiyor araba. Araba saplandı kaldı bir yerde. Kuma takıldı. İşletti, yürütemedi, gömüldü araba. Gömülünce benzinli etti arabanın. Benzin de bitince şimdi benzin de yok arabada. Neyse adam gitti sahibim nereden benzin aldı geldi. Şimdi gece bereket. Eğer gündüzün orada kalsak yaşamak imkanı yok. Barınacak gölgelik yok. O güneşte de bizim tamirimiz yok. Su da yok. Allah ne olur ne olur. Onun için İbrahim Aleyhisselam orada evladını nasıl bıraktı? Şimdi Allah'a biliş var. İbrahim Aleyhisselam biliyor ki benim Rabbim bana yanlış bir şey söylemez. Benim Rabbim söylediğinin içinde sayısız hesapsız hikmetler vardır. Peki ya Rabbi. Oğlan büyüdü. Kes bunu. Kim yapar ki sen? Hangi baba evladını yatırdı ki? Ama İbrahim diyor ki Allah'ım diyor. Bunun emrine her şey feda. Ben de feda. Yat oğlum bakın. İsmail de. Baba Allah'ım için ben de feda. Bu neden ileri geliyor? Allah'ı biliş ve Allah'a yakınlık dolayısıyla. Allah çünkü Celle ve Ala kusur selam nedir? Allah ayıptan ve nakusanlıklardan münezzeh. Onun için biz selamu aleyküm. Seni Allah selametler olsun. Ayıplardan ve kusurlardan sen beri olasın diye birbirimize dua ederken bu dua da elimizden gitti. Sebebi biz o duanın sahibi değiliz. Biz o duadan çünkü duayı yerinde yapmıyoruz. Geçen derste de arz ettim. Her şey yerinde yapılır. Çaklar yerine konmazsa yanlış yere konulan çaklar makineye düğmeyi bastığı vakitte derhal arıza yapar. İşlemez makine. Ya hepsinin yerli yerinde oturması lazım. Selamın da yerinde oturması lazım. Selam, selamettir. Sen kardeşimsin, selamet istiyor musun? O selamet ne kadar geniş. Bu büyük memleket çapında bir manaya taşır. Memleketin fakirini, fukarasını, zuafasını, herkesini görecek, onların ihtiyaçlarına medar olacak, cemiyetleri de kuracak. Ve bu sırada tabii elinden yalnız hoşuna gelmez. Cemiyetler vasıtası bunları yapmamız lazımken, yalnız selamun aleyküm deyip geçiyoruz ki eksik oluyor bu. Ama Allah kusurumuzu affetsin de yine onu dilimizden bırakmayalım. İnşallah bir gün aklımız başımıza da gelir. Şimdi demek ki aklı nafi neymiş? İnsanları günahlardan alabaya, günahları işletmeyen, günahlardan men eden akıl, aklı nafidir. Seni günahlardan aklın men edemiyorsa, aklı nafi değildir. Aklı nafi değildir. Menfaat veren bir akıl değildir. Daha, vel hırsu ala ta'atillahi azze ve celle. Yalnız, efendim, maasiden korunmak kafir gelmiyor. Aynı zamanda, taat-ı ilahi ibadetlere hırs, haris olacak. Mesela gece ibadetini kalkacak, gece ibadeti çok sevaplı. Gece teheccüde kalkacak. Oruçları varsa, namazları varsa onları eda etmeye çalışacak. Teheccüd namazı, efendim işrak namazı, duha namazı, evvabin namazı gibi birçok namazları birbirine ekliyor. Boş kaldıkça boyuna da namaz buluyor mesela. Hariz. Taatullah giriş tabii. Yalnız namaz değil taat. Allah'a taat. Hem günahlardan kaçınacaksın, hem hayırları işleyeceksin, bütün ibadetleri yapacaksın. Bu sefer senin aklın, aklı nafi olmuş oluyor. Hazreti Ayşe Validemizden gelmiş. Davetün fissir. Teadil-i seb'ine daveten fil alaniye. Davetün fissir. Yalnız sessiz olarak yaptığım bir dua. Kimse duymuyor. İçinden yapıyor. Ya. Bu Allah'ım mesela sabahları filan akşamları bir dua yapıyoruz. Hepsini dinlesin de amin desin diyerekten. Bu alaniye yapılan, aşikar yapılan duanın 70'ine bedel. 70 defa Allah diyeceğine bir kere içinden Allah dersin. Diğer şeyler de buna kıyasın. Bu vel hırsü ala ta'atillah'ta bir şey eksik kaldı. Cemaate devam, cemaate devamdır. Ta'ata hırs, cemaate devamsız olan ta'atlar noksandır. Kendi kendine evinde sabahtan akşama kadar namazlısan, gecelerde uyumasan sabaha kadar namazlısan, şu yatsı ve sabah namazlarında cemaatle kıldığın namazın ecrini alamaz. Dört kez namaz, iki kez sabahleyin, dört kez yatsıda. Bunun sevabını almanın imkanı yok. Sonra birçok, bizim rahmetli üstadımızdan duyduğum size, birçok hastalıkların tedavisinde cemaate devamı emretmişler. Cemaate devam et, safın arasına git, cemaatin arasına. Sendeki hastalık yakın zamanda zahil olur. Ve bu tabiatıyla böyle olduğunda birçok rivayetlerde dinlemiştir. Cemaatin favaidinden. Davet-i zinnûn. Zinnûn, balık, balığın karnında kalan Yunus Aleyhisselam'ın duası demek. Ve abiha, bu balığın karnında bu duayla dua etti Yunus Aleyhisselam. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. Dua bu kadar. Kur'an'da da mevcuttur bu. Ki len yed'u biha racülün. Hiçbir kimse ki bu duayı yapar da racülümüzün fi şeyin katu illa istecaballahu leh. Muhakkak Cenab-ı Hak onun duasına icabet eder. Yunus Aleyhisselam'ın duasına icabet ettiği gibi. Ravileri de uzun. Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, Nesi'yi, Abdülber, Ebu Yala, Hakim, Beyhakî, Ziyâ'l-Mukhsî, Tabrani ve Şehri, Ebi İbrahim bin Muhammed'ni, Sadif'ni, Ebi Vakkas'ın, Ebi'ni ancak. Davetül mazlum. Mazlum diyerek de hakkı yenen adam. Hakkı yenen adamın yaptığı yalvarma dua. Müstecabetün müstecaptır. Yani kabul olur. Ve inkânet facirun. İsterse bu mazlum gavur da olur. Mazlum dövülmüş, hakkı alın elinden. Bu adam gavur dahi olsa bunun yapacağı dua indi ilahiyede kabul olur. Tefecûruhu ama gavur yahut kabahatli çok günahkar. Ay yaş may yaş ne olur olsun. Tefecûruhu alenef. Kabahati kendine ait. Kabahat kendine ait. Yaptığı dua indi ilahiyede makbuldür. O mazlumluğundan nâşir. Onun için kimseyi hor görüp de onu aleyhinde dua etmesine şey olacak, sebep olacak şeyleri istikâb etme. Çünkü onun duası da makbuldür indi ilahiyede. Hiçbir şey dersin, tesafuhtur dersin, ayyaştır dersin, gavurdur dersin. Şöyle bu haklidir dersin, ne olacak dersin, ona zulmedersin. Onun indiği ilahiyle yapacağı dua makbule geçer, senin de helakine sebep olur. دَعْوَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ زَحْرِ الْغَيْتِ لَا تُرَتْتِ Bir kişinin, Müslüman bir kardeşinin arkasından yapacağı bir dua. Kardeşime, ya Rabbi şöyle ver, böyle ver, afiyet ver, iyilik ver, işini asan et diye bir dualar yapıyor. Zahri gayet. Arkasından duymuyorum. Yanında da olsa gene sen içinden söylüyorsun. İçinden söylediğini o duymadığı için o da gayet sayıyor. La turat. Bu da reddolunmaz. Bu duadır Cenab-ı Hak. Reddetmiyor. Bu benim kulumken bak şu kardeşi için neler istiyor diyor. Cenab-ı Hak bu duayı da reddetmiyor. Ebit Derdi Hazretleri'nde. Davetül mazlum. Yukarıki mazlum olan duayı izah ediyor. Davetül mazlum tühmelü alel gamam ve tüftehü lehe ebvâb-ı semâvâd ve yekûlü Rabb-i Tebârek ve Teâlâ ve izzeti le'ensugannike velev ba'de hiyyin Rabb-i Hibban an Ebi Hüreyre. Şimdi misal olarak ben bize arz ediyorum. Mazlumun duasını benim bulutlar alır semâvâdı çıkarırlar ve Cenab-ı Hakk'ı arz ederler. Hazreti Allah Celle ve Aleyhi der ki merak etme sana ben yardım edeceğim. Ankara bir zaman senin duan makbul olacak ve sana yardım edeceğim ve sana zulmeden adam cezasını bulacak demek. Böyle madem azıcık aradan vakit geçti demekte. Davetan neyse beynihuma ve beynellahim can. İki dua var ki onunla Allah arasında perde yok. Hicap yok. Mani yok. Dua doğrudan doğruya Allah'a ilişkiyor. Davetan iki dua. Neyse beynihuma ve beynellahim can. Kul ile Allah arasında hiçbir engel yok. Cenab-ın yok. Birisi davetül mazlum. Bu demin arzulunan mazlumun duası. Birisi de ve davetül mer'i li ehehi min zahmil zahid. Kardeşi için arkasından yaptığı dua. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerinizi çoğaltınız. Çoğaltınız. Birbirinizin arkasından tatlı tatlı dualar edersiniz. Bu tatlı kardeşlerdir. Çünkü kardeş olunca kardeşin duasını yapacak. Bunun için siz de birçok şeylerden selamete kalırsınız. Kardeşlerinizin sayesinde. Ve davet-i merri li ahihi bi zahri zahri. Müslümanlar hep birbirleriyle kardeş ya. Sözde. Sözde kardeş. Fakat hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Niçin? Müslümanlığımızın zafiyetinden. Müslüman, hakiki Müslüman olsak, hakiki kardeşler daha kuvvetli olacağız. Fakat Müslümanlığımızın zafiyetinden dolayı kardeşlerimizde zafiyete uğruyor. Yoksa Allah-u Teala yanlış demedi. Müminler, innemel müminine ikve, Allah-u Celle'nin dediği gibidir. Müminler kardeştir. En ikimiz kardeşlik yapamıyoruz birbirimize. Demek ki imanımızda zafiyet var. Zafiyet olduğundan dolayı makinelerimiz işlemiyor. İşlemediğinden dolayı kardeşlerimize lazım gelen yardımı, kardeşlerin icablarını yapamıyoruz. Yine buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Der. Bırak. Ters. Kıyıl ve kal. Dedikodu. Boş lafları bırak. Dedikoduyu bırak. Ve kesretü sual. Çok sual da sormak yapma. Ne? Birisi gelmiş. Şimdi ben ne kadar yağ çıkar demiş. Demiş. Hazreti Hasan'ın kanını içtiğinizde sanmaz herifler. Hesaplamadınız da bugün sineğin yağını hesaplıyorsunuz değil mi? Daralmış. Olmuş. Bu sual bir ilmi öğrenmek için mecburi olduğum namazdan, oruçtan, bir kusurlarımız varsa dinimizden bunları sormak mecburiyeti değil. Fakat bunları incelemek suretiyle Allah nerede? Nasıl görürüm Allah'ı? Yahut nasıldır diye inceliklerine nüfuz etmek için sorguları bir arkasına sormak caiz değil. Kesretü sual. Bu da caiz olmadığı gibi ve idâ'atel mâl. Malın ziyağı da caiz. Malın ziyağını da Resul-i Ekrem men ediyor. Mal, can nasılsa mal da öyledir. Mal, canın yongası dedikleri mal candan bir parçadır yani. Onunla bugün hayat daim oluyor. İslamiyet de onun sayesinde yaşıyor. Zaruratta olan insanlar hep ballılara muhtaçtır. Zaruret var. Yiyeceğin yok, içeceğin yok, odunun yok, kömürün yok. Bir varlıklığa muhtaçsın. Demek ki bu varlığın olmadığın için muhtaç durumdasın. Ancak varlık sayesinde kendini koruyabilirsin. Öyleyse malını katiyen ziyan etsin. Hatta benim bizim üstad bir vasiyetname yazmış. Vasiyetnamesinde bu eğlence günlerinde atılan fişek dedikleri o zaman bir şeylere de razı olmamıştır. İza-i mal derim. İza-i mal. Velev ki 10 para da olsa, fakat memleket çapında genişletirseniz bakarsınız 10'a para birçok oluyor. Birer kuruş birçok para oluyor. Bir mısır tanesidir ama 36 milyon insanın koçanı bir araya gelirse kocaman bir yığın yapar. Bir mısır koçanı neyse olur, bir şey olmaz. Fakat 36 milyonun bekleyecek koçan dağlar gibi olur. Onun için sen kendini hesaplamada zayiat, büyük zayiattır. Müslümanlar 10 paralarda olsa onu zayiattan canın içinde olsa. Süslere harcanan paralar zayiattır. Zevk-ı sefalara harcanan paralar zayiattandır. Lüzumu olmayan şeylere harcanan paralar yine zayiattandır. Bir emir daha. De'ul gidal vel mira. Gidal, mücadele. Hayır öyle değil böyle. Öyle değil böyle. Sen haklısın, ben haklıyım. Mücadele ediyor. Mira ve mücadele ikisi bir manadır. Likilleti hayrihima. Haydası yok. Bak, hayrı at. Fe inne ehadel ferikeyn kazi. İkiden birisi yalancı. Bu diyor ben haklıyım. Hadi gidiyor ben haklıyım. Halbuki ikisinden birisi haklı tabii. Haksız oldu mu? Heye esmül ferikan. İkisi de mücadele ettiklerinden dolayı ikisi de şeyli günahkar oluyor. Onun için mücadeleyi terk etmek. Pekala bir şey getirsin. Da'hünne. Ağlıyorlar hanımlar. Bir vefat münasebetiyle. Yetkin ve iyyâkün ve ne'îkeş şeytan. فَإِنَّهُ مَحْمَنْ كَانْ مِنَ الْعَيْنُ وَالْفَقْتَ مِنَ اللّٰهِ Bu ağlamak şeytanın bağırmasına benzer. Ki bu eğer kalpten geliyorsa, gözden akıyorsa rahmanidir. Yok böyle üstünü başını yırtarak, feryadı fiyan ederek, vah vah diyerekten ağlıyorsa bu da şeytandandır. Allah Allah. Bazı insanlar çok büyük bu üzüm işleri yaparlar. دَعُدْ دُنْيَا لِأَهْلِهَا Biz dünyayı ehline bırakırız. Men ehazze mined dünya fevka ma yükfih ahaze hakkehu vehve layih. Revah bin lal an enes. Dünyayı kifayetinden fazla benimseyen insan helakini kendi eliyle satın almıştır. Ki farkında olan. Bunu iyi dinleyin. Be'uhuh ve ehziku ala bevlihi teclem min ma'in. Adamın birisi gelmiş. Bilir bilmez. Herkes mescidi Resulullah'ta. Resulullah'ı dinliyorlar, oturuyorlar. İşte idrarı gelmiş, cilciye gelmiş. Başlamış da işeme. İşemiş. Tabii görenler kızmışlar. Kaleyhane gelmişler, dövecek olmuşlar falan. De bırakın diyor. Bırakın diyor Cenab-ı Hakk'a. Ve ehliku ala devlihi seclemine. Ona getirin bir kova su, dökün oraya diyor. Bir kova su getirin, dökün oraya. Bırakın onu. Bak şimdi dinleyin. Ve innemâ bu'istüm müyessirîn. Siz kolaylık içine halk olan bir milletsiniz, bir cemaatsiniz. Bu beşeriyet. Hata etmiş, aklı ermemiş, bilememiş. Bu hatayı irtikam etmiş. Binaenaleyh siz ona mukabil etmeyin, oraya bir kovası dökerseniz temiz olur orası. Binaenaleyh siz müyessirin olarak bahşi olunmuşsunuz, ümmeten. Velem tüb'azû muassirin, zorlukçu değilsiniz. Zorlattırmayın insanları, zorlara sürüklemeyin insanları, kolaylık tarafına gidin. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Davud, Nesai ve İbn Hibban an-Ebi Hüreyre. Bunu hepimiz ders edinmeliyiz. Beşeriyet lazım. Hepimizde çeşitli kusur oluyor. Bu bir kusurdur tabii, o adam yapmış. Gerek şahsında olsun, gerek anmaya olsun bu kusurlardan dolayı. Onu cemaatin arasından reddedecek şekilde mahkum etmek, müteessir etmek caiz değildir. Şimdi orada mesela tutsalardı o adamı dökerken ne terbiyesiz adamsın, ne edepsiz adamsın, hiç burada öyle şeyin yapılır falan diyerekten adam belki bir daha camiye de girmezdi. Bir sok, bir büyüsün adamlar için. Dûnallâhi teâlâ seb'ûn elfe hicâbin min nûrin ve zulmetin. Fama min nefsin tesme'u şey'en min hisse tilkel hücub illâ zehâd. Şimdi yukarıda dedi ya, bir dua vardır Allah'la, iki dua vardır. Allah'la kulun arasında, o dua edin kişilerin arasında hicap yoktur. Şimdi burada diyor ki, Allah ile kul arasında 70.000 nurdan hicap var, nurdan. Ve zulmetten de hicap var. Öyle Allah-u Teala'yı görmek beşerin yüzünün içinde değil. Ki bundan size bir ses gelse, tahammül edemezsiniz. Tahammül edemezsiniz, bayılır gider. Bazıları bu hadise İbn-i Cevzi gibi mevzu demiş de sahibi yap, diyor ki ve sanıza lemsip isabet etmemiştir. Evet böyledir yani. Dinarun enfaktehu fi semilillah ve dinarun enfaktehu fi rakabetin ve dinarun tesattakta bihi ala miskinin ve dinarun enfaktehu ala ehlik a'zamuha ecra ellezine enfaktehu ala ehlik. İnsan parasını harcıyor. Harcarken birisinin fi sebilillah cihat uğrunda vesaire yerlerde veriyor. Birisini bir köle azadı için veriyor. İnfak ediyor. Bir parasını yine bir miskine veriyor. Kurtulsun zavallı. Bir parasını da ehline veriyor. Çoluğuna çocuğuna yani. Ki yesinler içsinler diyerekten. اَعْظَمُهَا اَجْرًا Bu, fîsebilillah verilenden, köle azat etmekten verilenden, miskine verilenden, vesaire verilenden en daha büyük, ecri büyük olan اَنْفَقْتَهُ عَلَى hanımına, çoluğuna, çocuğuna verdiğim paradır. Onların aşısı için harc ettiğim para hepsinden daha üstündür. Çünkü farzdır. Çoluğuna, çocuğuna bakacaksın. Ötekilerine vereceğin nafiledir. Sadaka yapacaksın, miskine veriyorsun, başka yerlere veriyorsun, nafiledir. Ama çoluk çocuğuna bakmak farz-ı ayındır. Kendine nasıl bakıyorsan, çoluk çocuğuna da öyle bakmak mecburiyetinde olduğundan en büyük ecir, efrad-ı üyalinin ihtiyaçlarını karşılayacak harcama parasıdır. Bugün harcanacak paralar yalnız boğazdan ibaret olsa kolay iş. Fakat ihtiyaç bu nispetle de genişliyor. Yine bir tane daha buyuruyor. Dinarun enfaktuhu ala nefsik. Kendine harcıyorsun bir parayı. Ve dinarun enfaktuhu ala validek. Anana babana veriyor. Ve dinarun enfaktuhu ala ibnindek. Çocuğuna veriyor. Ve dinarun enfaktuhu ala ehlik. Aşağıda yerine veriyorsun. Ve dinarun enfaktuhu fî sebillah ve huve ahsenuha ecran. Şimdi bu yukarıki hadiste muarız gibi görünüyorsa da işte öyle değil. Burada ahli üyaliğine bakıyoruz. Fakat cömertliği var, sahası var. Fise billah yine bol bol veriyor. Ahsenin haizden bilgi çok oldu. Cömertliğinden dolayı oluyor. Burasını mahrum bırakmıyor yani. Efrad-ı üyaliğini mahrum bırakmıyor. Onunla beraber fise billah da infaklar yapıyor. Ahsenin haizden meclisi ucihetten yüksek oluyor. Çünkü yedülü ala sehâ-i tab'ihi. Tabiatında cömertlik var. Tabiatındaki cömertlikten dolayı diğer taraflarda da İslam tipinde geri kalmıyor. Zâka tûmel iman. İmanın bir tadı vardır. İmanın bir tadı vardır diyor. Bu imanın tadını tadar. Şu insan ki radıye billahi rabben. Allah'a Rabb olarak razıdır. İbrahim aleyhisselamın gibi. Ve bil İslam'ı dinen. İslam dinine de razıdır. Ve bi Muhammedin Resulen. Bir lafı ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber olarak ondan da. Yani Allah'ım bana kafi. Efendim İslam bana kafi. Peygamberim de bana kafi. Bunların ikisine de razı. İbrahim aleyhisselam 16 yaşında. Kutları görüyor. Urfa'da yeri var. Gider bakarsınız. Putları kırarken 16 yaşındaki bir çocuk. Biliyor ki aklı ermez değil insan, aklı konusunda. Ben bunları görünce bu adamı beni bırakmazlar. Bana yapacaklarını yapacaklar. Ama Allah'a olan güvenci, Allah beni koruyacak ve beni muhafaza edecek. İhtimadı var. Ölürsen de şehit giderim. Ama bunları kırmak benim vazifem diyor. Benim vazifem. Onlara sorgular yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Hak ediyor. Ve kırıyor. Kırdıktan sonra atışı atıyorlar. Hem yaptım bunları. Büyük bu da sorun diyor. Yani o söylenir mi diyorlar. Etsiz söylemeyen, dili olmayan bir şey neden kapınıyorsunuz diyor. Atın bunu atışa diyorlar. Koca bir atış hazırlanmış. Atacaklar. Melekler gelmişler tabii, herkes korktu ki. Ya İbrahim. Hem de ne amade olarak ne bak bizi sana yolladı. Ne istiyorsun? Bunların ateşlerini mi dağıtalım? Ocaklarını mı söndürelim? Ne istiyorsun? Yağmurlar mı yağdıralım? Ne yapalım? Ne diyor? Hiçbirisine iltifat etmiyor. Rabbim diyor, benim bu adamların beni böyle ateş atacaklarını biliyor mu? Kendisi biliyor ya. Bunları da tasdik ettirmek için soruyor. Biliyor mu? Evet biliyor. Öyleyse çekilin. Hasbi. Bu bana yeter. Size ihtiyacımız yok. İşte iman, marifet-i iman ve yakın buna derler. Yoksa bizim hepimiz Allah'ı biliyoruz ama böyle neredeyse yani dişen deliğine girdiği gibi kaçacak delik arıyoruz kendi kendimizden, hayatımızdan. Bu hep imanımızdaki zafiyet olur. Şimdi imanın tadına tadar, bu insan ki Allah'tan razıdır. Emirlerine bila ferva inkiyat eder. Allah'ın emirlerine bila ferva. Asılacakmış, atsınlar der. Kesilecekmiş, kessinler aslında. Allah'ın dedi ya, ben onu yapacağım der. İslam emrediyor mu? İslam'ın emrettiğine boynun feda der. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söz de söyletmez. Ben bu peygamberim, canım feda ki ebi ve ümmi, anam da babam da ben de hep biz sana feda olalım. Peygamber'e karşı bu his, bu iştiyak olmadıkça kuru laftan ibaret kılır sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyoruz. Hele sıkalı şerifçikte vakitte ne güzel bir ahikle yüzlerce kişi Allahümme salli ala diyerekten salat falan getiriyoruz. İçimizde de bir şeyler oluyor ama duru. Niçin? Emri peygamberiye fedakarlık yapamıyoruz. Bir derda denilen bir zat var. Ashab-ı kiramın içerisinde. Sararmış, solmuş böyle. Bir gün Resulullah dedi ki, ne oldu sana? Hasta mısın? Hayır ya Resulullah, hasta değil. Neden böyle sarardın, soldun dedi. Ya Resulullah, sana olan iştiyakımdan. Nedir? Dünyada burada beraberiz ama yarın nasıl olsa bir ayrılık var bu dünyada. Sen peygamber olman dolayısıyla kim bilir bu 6000 derecenin en üstündeki makamı Mahmud. Bu makam Mahmud'u sen gittikten sonra biz seni nereden göreceğiz? Biz cennete girsek bile. Aşağıda kalan bir insan yukarıdakini nasıl görecek? O zaman buyurdu bir daha peygamber. Herkes sevgiyle beraberdi. Herkes sevgiyle. Burada mühendisliğe ne baktığını görülüşü milyarlarca insan olduğu yerden rahatla görecek. Böyle kakışma, itişme yap. Rahatlıkla. Cenab-ı Peygamber'in bu görüşü öyle olacak. Ayrılık, kayrılık yok. Ama buna olan sevgi, iştiyak adamı ne hale getirmiş? İşte bu muhabbet içeride hasıl olmadıkça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak oldum demek hayaldan ibarettir. Allah kusurlarımızı affetsin. Ahmed bin Hanbel, Müslim, Tirmizi ve ben anayla bakım. Zikrullah fil gafilin bimenzileti sabirin fil farin. Damat-ı an mesut. Zikrullah fil gafilin. Gafil adamların arasında. Çarşıda, pazarda herkes alışverişle meşgul. Bu patates satıyor, öteki domates satıyor, bağırıyor, feryat. Herkes bir şey satacağım diyerekten. Sen de onların arasında kim ya? Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Allah, Allah, Allah tutturmuş. Ya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyorsun. Kendi içinde. Bunlar da alışverişinde. İşte bu gafillerin arasında Allah-u Teala'nın zikri düşmanla muharebe ediliyor. Derken kaçaklık, rikat, başlamış. Herkes kaçıyor. Herkes kaçarken düşmana karşı sabr-ı metanet almış, bombalarını hazırlamış, makinelerin başına geçmiş, gır gır gır gır gır gır düşmana atış ediyor. Kaçmıyor. Herkes kaçarken kaçmayan o baba yiğit mert asker gibi, o da onun sevabı neyse yani, bu gazilerin arasında Allah-u Teala'yı zikredenin de derecesi böyledir. Onun için bu gibi yerlerde fırsat bilmeli yani insan. Çarşıdan pazardan giderken hemen tesbih. Elinde olsun olmasın. Dilin var ya, içinden kendi kendine Allah-u Teala'nın zikriyle geçer. Zikrullah, zâkirullah, zâkirullah, zâkirullah haliyen. Hali, tenha bir yerde. Tenha bir yerde Allah-u Teala'yı zikrediyor. Kimse görmüyor onu zikrettiğini. Camide olursun mesela, Allah Allah desin, okursun. Herkes görür ki bu adam zikrediyor. Kur'an okuyor, namaz kılıyor, herkes görür bunu. Fakat seni, sen öyle bir yerdesin ki, seni kimse görmüyor Allah'tan başka. Orada eline tesbihini almışsın, Allah diyorsun. Yahut Kur'an'ını açmışsın, Kur'an okuyorsun. Yahut namazı kılmışsın, namaz kılıyorsun. İşte bu gibi zâkirler, kemübârizetin ilen küffar beyne sufufu hâliyâ. Safların arasında, muharebe zamanında, safların arasında yalnız başına kılıncını çekmiş, düşmana saldıran baba yiğit gibidir. Zâkirullah Teâlâ bir Ramazan. Şimdi Ramazan'ın kıymeti ayrı. Onun için burada Ramazan zikredin. Her zaman zikredin, sevabı ayrı. Fakat bazı Ramazan'da olursa, Ramazan-ı Şerif'te zikrullah, yuferu lehu ve sâilullahi fî lâ yuhayyet. Bu, mağfur olduğu gibi, her zaman mağfiret var. Fakat Ramazan'daki mağfiret ayrı, daha üstün bir mağfiret. Bununla beraber bir sürü dilekler var, yalvarmalar var o Ramazan'da. Hem zakir hem de yalvarıyor Cenab-ı Hakk'a. Bunun yalvarması da geri çevrilmez. Döndürülmez. Zâk mineşşeytan fîlâ râ'a ehadüküm rü'yen kerihâ felâ yegussuhâ alâ ahadin vel yes'il billâh mineşşeytan. Beşeriyet iktizası. Bazen insan iyi rüyalar görür. Bazen de korkunç rüyalar görür. Böyle korkunç, işe yaramayan rüyaları gördüğünüz vakitte o şeytandandır. Bu korkunç rüyalar şeytandandır. Sizi aldatmak için öyle gösterilmiştir size. Onu kimseye söylemeyin sakın. Söylemeyin ve onun şerrinden Allah'a sığın. Söylemeyin başkalarına o rüyayı. O kapalı kalsın ve onun şerrinden, ya Rabbi bu rüyanın şerrinden sana sığınırım dersin. Çoğunlukla söyle soluna da diyerekten üç defa böyle ya Rabbi bu rüyanın şerrinden sana sığındım dese onun zararlı olanı var. Ki bu rüya bir recül anlatıyor Efendimiz'e. Kâle ya Resulallah inni râytü fil menâm enne râsi putu'a. Ya Resulallah benim başım kesildi rüyada. Ve yetehaddelü ve ene etbe'uhu. Baş kesilmiş, hopla yokla gidiyor. Bu da arkasından, başının arkasından gidiyor. Demiş Efendimiz, bu şeytandan. Seni korkutmak için şeytan söylemiş. Bunun böyle bir rüya görenler, bu rüyalarını söylemesinler, Allah'ın şerrine sığınsınlar, kafirdir demiş. Zâke racizun bâle şeytanı fî üzünî. An İbn Mes'udun kâle zikri inden nebî aleyhisselâm racilun nâme leylehu hattâ asbah. Kale fezikre. Bir adama anlatıyorlar ki Resulullah'ın zamanında, ya Resulullah filan adam akşamın bir yatar sabaha kadar uyur. Sabaha kadar uyur. Zâke racilun bâli şeytan. Bu bir adamdır ki onun kulağına şeytan şemiş. Uyanamıyor. Sabaha kadar uyuyor. Sabah namazda artık kılıyor mu kılamıyor mu onu bahsetmiyor. Zâke mahbul iman. Yine Ahmed bin Hanbel Hazreti Ayşe Validemizden diyor ki kâlet şekev ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem mâ yedidûne minel vesvese. Kâle fezikara. Birisi gelmiş, içindeki vesveseden dolayı Resulullah'a şikayet ediyor. İçimden şöyle şöyle vesveseler geliyor dünyada. Diyor ki Efendimiz, zâke mahbul iman. Bu sırf imanın mahsulüdür. İmandan neler geliyor bu sana? Bu içindeki vesveselerin sana gelişi, senin imanının kuvvetli oluşundan. Biliyorsunuz ki fukaraların evine hiç hırsız girmiyor. Var mı hiçbir fukaranın evine hırsız girdiği? Yok. Hep hırsız zenginlerin evine oluyor. Hangi eve zenginse alınca bir şeyler çoksa bu eve arar. Şeytan da böyledir. İmansız adam da hiç uğramaz. İmansızlara hiç uğramaz. Bu zaten bitmiş, bulmuş oldu. Bir Müslümanın bir imanlıyı kandırmak için ona vesveseler verir. Halbuki bu imanın kuvveti nedir? Merak etme de. Bunu hiç aldırma yani. وَاَرِيُّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ مَنْ لَمْ يَبْلُوا اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً وَمَنْ بَلِغَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً فَعَلَيْهِ وَلَهُ وَاَرِيُّ الْمُسْلِمِينَ diye Müslümanların çocukları kıyamet gününde تَحْتَ الْعَرْشِ'da girmişler. تَحْتَ الْعَرْشِ arşın altında yani. شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ hem şefaat edecekler, ufak çocuklar vefat etmişler. Ufak çocuklar vefat ettiklerinden dolayı vefatlarından yani güneşlemeden ondan sonra onlar taht-ı aşkta makamları var. Burada hem babalarına, analarına ve belki başkalarına da şefaat edecekler ve bu şefaatler de geri çevrilecek. Sus sen, senin şefaatin makul değil denmez. Kabul olunca şefaat. Bazısı anası basa kızla. Şafiyon ve müşafiyon. Men lem yeblu hisneti aşağısını 12 yaşına varmadan evvel. Ahirete göçtüyse o çocuk. Onun şefaati makul. Sabi çocuklar ölüyorlar ya. Bu sabi çocuklar 12 yaşlarını doldurmadan ölürlerse bunlar şefaatçi oluyorlar. Onun için ağlamayın yani. Bunlar gitti ahirete diyerekten şey yapmayın. Sizin için taraf tabiri var. Ahirete takdim olunmuş insanlar. Ömer böyle var selat aşağı sana ama 13 yaşına girerse fealey vela. Onun yaptığı artık üzerinedir. Lehine aleyhine yani. Hayır kendisine, şerri de kendisine. Zebihatül müslim halalün. Müslümanların kestikleri halaldır. Semma evlem yüsem. Malem it'am. Bilerekten değil ama. Bilmeyerekten besmeleyi unuttu. Keserken aceleye geldi. Hayvan ölüyordu. Ölmesin diye. Bıçağı keserken Bismillah diyemedi. Diyemedi ama unuttu. Bu halaldır. Yani burada gaflet edilmemeli. Zebihatül müslim halalün semma evlemüsem. İster Bismillah desin, ister diyemesin. Malumiyeti amet kastı yok. Hayvan ölüyordu. Kesin de ölmesin diyerekten, buradan gitmesin diyerekten acelelerine unutulasın diye. Bu unutkunluk dolayısıyla kestiği halaldır. Halaldır. Ve sayf kezaldır. Şeyde avdı böyle. Avdı böyle. Zübbü an e'râdıküm bi envalikum. Siz üffetinizi, namusunuzu, şerefinizi, bütün şeylerinizi muhafaza ediniz mallarınızla. Mallarınızla siz a'râz, kendi üzerinize gelecek iftiraları, şunları, bunları, zemleri, zem edilmeleri filan men ediniz. Dediler ki eshabken nasıl yapacağız böyle parayla başım üzerimize gelen efendim fenalıkları def etmek nasıl olur? Buyurdu bu ve keyfi. Kâle tûtûne şâire ve men tehâfûne lisâne. Bu eskiden şairler varmış ve bu şairler Yaman adamlar. Methettiklerini göklere çıkarırlar. İstemediklerini de yerin dibine batırırlar. Parayı verirsen seni methet eder, göklere çıkarır. İşine gelmiyorsa seni batırır yerin dibine. Onun için sen parayı ver de onların diline düşme. Para ne olur söyleyeceksin. Olmazsa faydası başka. Allah kusurlarımızı affetsin. Buraya kadar gitsin. Gelecek dersimizde de arkasını okuyun inşallah. Cenab-ı Hak tevfikat-ı samadaniyesine basar buyursun. Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaat-i uzmasına nail olmak için şimdi birer elham okuyalım. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم